اچھا میرے بھائیو، آج پبلک سیشن نمبر 217 میں کرنٹ افیئر کے طور پر ہم نے 11 جنوری 2026 کو سنڈے کے دن واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اس پہ تفصیلاً گفتگو کی ہے آلموسٹ کوئی 2.5 گھنٹے کی. اب جو آپ کے ریل ٹائم کوشچنز آئے ہیں پرچیوں کی شکل میں، میں انشاءاللہ انہیں بھی کور کروں گا. امام مہندی، یہ مہندی نہیں ہے، یہ مہندی وہ ہے جو آپ ہاتھوں میں لگاتے ہیں، یہ مہدی لفظ ہے اصل میں. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب ظہور سے متعلق قرآن و حدیث سے کوئی ریفرنس بتائیں. 12 احادیث امام محمد مہدی سے متعلق ہیں، قرب قیامت میں ان کا آنا. عیسیٰ ابن مریم سے متعلق بھی بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں. آپ یہی لکھیں حیات مسیح اور نزول مسیح، اور امام محمد مہدی سے متعلق 12 احادیث اور ساتھ میرا نام لکھیں تو انشاءاللہ ویڈیو کھل جائے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف نہ لے آئیں. عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا. یہ کافی ساری احادیث ہیں جو میں نے کور کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ روایت تو موجود ہے، امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں نقل کی ہے، اس کی صحت میں کلام ہے. کوئی صحیح بھی مان لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ کعبے میں حضرت علی کا پیدا ہونا کعبے کی فضیلت ہے، حضرت علی کی فضیلت تو نہیں بنے گی، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ایک عام مؤمن کی حرمت جو ہے کعبے سے بڑھ کر ہے، جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. بیوی کو نماز کا صحیح طریقہ بتایا لیکن وہ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتی، اسے کیسے سمجھایا جائے؟ پہلے اس کا رشتہ بابوں سے توڑے نا، پھر اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ہاں، نماز کا طریقہ جو ہے نا، یہ آخری چیز ہے. یہ تو ہم نے صرف اس لیے اس کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایک فائنل تفریق ہو جاتی ہے، ادروائز مسئلہ رفع الیدین کا نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے عقیدہ توحید کا، عقیدہ ختم نبوت کا، گستاخانہ عبارتوں کا، شرکیہ عقیدوں کا. رفع الیدین کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، لیکن رفع الیدین کرنے والا سب کانٹیننٹ میں پکا مواحد ہوتا ہے، یہاں کا رول ہے. رفع الیدین وہی کر رہا ہے جس کی توحید درست ہے. ہاں، عرب ملکوں میں پکے صوفی قبر پرست بھی رفع الیدین کرتے ہیں کیونکہ وہ فقہ شافعی کے ماننے والے ہیں، لیکن سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے مواحد ہی ہوگا. اس لیے ہم اس کے اوپر زور دیتے ہیں تاکہ دلیری سے آپ لوگوں کے سامنے آئے. باقی بیوی کو قرآن و سنت سے آہستہ آہستہ عقائد کے اوپر قائل کریں، الٹیمیٹلی نبی اسلام کے ساتھ رشتہ جڑ جائے گا انشاءاللہ. کاروباری مصروفیات کی وجہ سے نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں جی. اگر کاروباری مصروفیات کی وجہ سے باقی سارے کام بھی آپ جمع کر کے ہی کرتے ہیں پھر تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں بھائی. ہاں، یہ جو صحیح مسلم حدیث ہے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں یعنی کہ بغیر سفر کے نبی اسلام نے نمازوں کو جمع کیا. ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے چند ایک مواقع پر کیا ہے. آپ کی روٹین 5 نمازوں کی الگ الگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف جواز ہے، اور جواز بھی اس کے لیے ہے روزانہ کا جس کی مجبوری ہے، ورنہ روزانہ والا جواز نہیں ہے جو اہل تشیعوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، یہ غلط ہے. خود نہج البلاغہ میں مولا علی نے اپنے گورنروں کے نام جو خط لکھا ہے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. روزانہ کا جواز اس کے حق میں ہے جس کی کوئی جینون مجبوری ہے، چیف جسٹس ہے، آرمی چیف ہے، پرائم منسٹر ہے، اتنی میٹنگز ہے اسے ٹائم نہیں ملتا، ٹھیک ہے نمازیں جمع کر لے. لیکن اگر وہ بھی دودھ پتی کے کپ کے اوپر 1 گھنٹہ لگا دیتا ہے اور نمازیں جمع کرتا ہے تو پھر اس کو بھی کوئی حق نہیں حاصل. ہاں، کبھی کبھار آپ بغیر وجہ کے بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سفر میں ہمیشہ کریں، سنت ہے سفر میں، تو نہ جمع کرنا جو ہے وہ خلاف سنت ہوگا. تو اس چیز کو سمجھیں، کیا نمازیں جمع کرنا معمول بنا سکتے ہیں؟ جی معمول نہیں بنا سکتے، خلاف سنت ہے. ورنہ امت نے جو عملی تواتر سے سنت نقل کی ہے کہ 5 اوقات میں الگ سے اذان ہوتی ہے، نمازوں کا ایک پورا شیڈیول ہے، اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اسی کو سنت کے طور پر جاری کیا ہے. ہم نے جو بتایا وہ جواز کے طور پہ، ایسی عورت جس کے چار بچے ہیں مت ماری جاتی ہے. جناب وہ پوری زندگی نمازیں جمع کرے، پوری زندگی سے مراد ہے جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے، تو اس کی جینوئن ریزن ہے. اسے نہیں ہم کہیں گے کہ پانچوں اوقات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور اگر آپ نے فتووں سے بچنا ہے تو میں نے آسان طریقہ بتایا، جمع سوری کر لیں جو جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی اسلام نے جمع تقدیم بھی کی یعنی زہر کے ساتھ اثر پڑی، جمع تاخیر بھی کی یعنی اثر کے وقت میں پہلے زہر اور پھر اثر پڑی، اور جمع سوری بھی کی یعنی سینٹر میں. جس طرح آج کل جہلم میں آج 11 جنوری 2026 کو اثر کا وقت جو ہے آلموسٹ داخل ہو رہا ہے، 2:55 پہ اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے جہلم میں 11 جنوری 2026. تو آپ 3 بجے اثر پڑھ سکتے ہیں، 2:45 زور پڑھیں، 3 بجے اثر پڑھ لیں. تو یہ جمع سوری ہے اور یہ وہ ہے جو سب کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ اپنے وقت میں دونوں نمازیں پڑھی گئی ہیں. ایک وضو سے آپ نے 2 نمازیں پڑھ لی، اپنے وقت میں پڑھی. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تقدیم یا تاخیر آپ نے کی ہے، نہیں، سینٹر میں آپ نے پڑھی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر پرابلم یہ ہے کہ جماعت کا مسئلہ ہو جائے گا. عورتوں کے لیے تو جماعت واجب نہیں، عام بندوں کو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگی. اس کا بھی میں نے طریقہ بتایا، کبھی آپ کو اس طرح کرنا پڑ جائے تو جس مسجد میں زہر ہوتی ہے نا 1 بجے، تو امام کے پیچھے زہر پڑھیں اور 1:30 والی مسجد میں زہر والے کے پیچھے اثر پڑھ لیں، تو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، نماز بھی جمع ہو جائے گی، کیونکہ مرد کے لیے جماعت کی سختی ہے. اور اگر 2 بندے ہیں تو آپ اپنی جماعت بھی قائم کر سکتے ہیں. نمازوں کو جمع کرنا میرا تفصیلی کلپ ریکارڈ ہے. ایک انسان مفتی کا کورس کرتا ہے، اس کے بعد وہ دین پھیلانے کی بجائے دنیا کے کاروبار میں لگ جاتا ہے، کیا وہ گناہگار ہوگا اگر وہ فرائض کا پابند ہے؟ میرا خیال ہے وہ تو بچ گیا. ہاں، دین کا کام اس نے شروع کیا تو اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. ہاں، تو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ جتنے مفتی ہیں علماء ہیں کسی فرقے کا ہی دین پھیلا رہے ہیں نا. اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں آپ کو زیادہ آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی دیوبندی سے پوچھیں کہ جو بریلوی مفتی فارغ ہو کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو کہیں گے ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، کیونکہ تو ان کے عقیدے خراب ہیں. اور بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ دیوبندیوں کے اتنے بڑے بڑے مفتی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو کہیں گے ان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. تو میں نے جو بات کی تھی وہ غلط نہیں کی تھی، یہ ان کا عقیدہ ہے، میں بزرگوں سے ہی سن سن کے آگے بیان کر رہا ہوں. ہاں، میں ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں. اگر واقعتاً آپ دین کی خدمت کریں گے تو بھائی آپ کو دین کی خدمت کوئی نہیں کرنے دے گا. ہاں، 295C لگوائیں گے آپ کے اوپر. دین کی خدمت یہ کہاں کرنے دیں گے، یہ اپنے فرقے کی خدمت کرنے دیتے ہیں. ایک حدیث بیان کی تھی نا طارق جمیل صاحب نے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، قتل کی دھمکیاں ملی، خود فون پہ انہوں نے مجھے بتایا. ویسے وہ اس کا اظہار طریقے سے اپنی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن سوچا کہ ہم حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، حضرت عمر کو عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں، اور حضرت علی کو صرف حضرت علی کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم مولا علی کہا کریں. تو پھر انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے. تو ان کا شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، بس پھر ان کو فتووں کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے کہا یہ شیعہ ہو گیا، یہ بک گیا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے جی. تو بہتر یہ کہ یہ جو وہ مفتی صاحب کر رہے ہیں کریں، ادروائز اگر ان میں جرت ہے تو پھر دین کا کام کریں. لیکن اگر یہ بھی وہ کرتے ہیں، اپنی نمازیں صحیح کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں تک صحیح طریقے سے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو بالکل درست ہے، فرض وہی ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. اور اگر پیلل میں چلیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر زور کی نماز پڑھنا ہی بھول جائیں تو جب اثر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ قضا پڑی جائے گی. نہیں، قضا نہیں ہوتی جی، مغرب سے پہلے پہلے کوئی قضا نہیں ہوتی، بے فکر رہیں. زور اثر کا ٹائم الحمدللہ امت کے لیے آسانی ہے، یہ اکٹھا ہے، مغرب اور عشاء کا اکٹھا ہے. الگ الگ کر کے پڑھنا افضل ہے، اور وہی نبی اسلام کی سنت ہے جو میں پہلے ڈسکس کر چکا. کوئی قضا نہیں ہوئی، اثر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، یاد آیا زور رہتی تھی تو امام کے پیچھے آپ زہر کی نیت کر لیں. امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنے گاؤں میں جا کے لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے، ان کی عشاء میں امامت کرواتا تھا، حالانکہ اپنی پڑھ چکے ہیں. وہ چار نفل پڑھ رہے ہیں، اس سے چار نفل اکٹھے پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، لہذا ہمارے نزدیک زہر کی چار سنتیں اکٹھی پڑھنا بھی ثابت ہو گیا معاذ ابن جبل کے اس عمل سے. ویسے نبی علیہ السلام سے تو دو دو الگ پڑھنا ثابت ہے، ہاں عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے کہ وہ دن کی جو سنتیں ہیں نفلی عبادت وہ چار رکھتے اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، بال بخاری کی حدیث سے تو ثابت ہو گیا. اور امام اور مقتدی کی نیت میں فرق بھی ثابت ہو گیا، امام پڑھ رہے نفل، مقتدی پڑھ رہے فرض، تو امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو تو نماز بالکل درست ہے. نیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ غوث پاک کے لیے کو پڑھ رہا ہوں، وہ والا فرق نہیں میں کہہ رہا، یعنی نمازوں کے اعتبار سے فرق کی بات کر رہا ہوں. آپ مسجد میں گئے، عشاء کی نماز ہو چکی، قیام اللیل ہو رہی ہے، تراویح کی دو رکھتوں کے پیچھے آپ عشاء کے فرض نیت کر لیں، امام سلام پھیرے دو کے بعد آپ دو اور ملا لیں، آپ کے عشاء کے چار فرض ہو جائیں گے اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. تو یہ والا کام بھی آپ کر سکتے ہیں جماعت کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ عصر کی نماز کے پیچھے زہر کی نیت کریں، اور اس کے بعد جو لوگ لیٹ ہو گئے ہیں ان میں سے کسی کو کہیں کہ یار میں نے عصر پڑھنی ہے، آپ جماعت کروائیں تو میں عصر پڑھ لوں، تو دونوں نمازیں آپ کی اکٹھی ہو جائیں گی، قضا نہیں ہوں گی بھائی، نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی، اتنی آسانی ہے. زہر اور عصر کٹھی پڑھی جا سکتی ہے، مغرب عشاء کٹھی، جان بوجھ کے کوئی قضا کرے تو قضا ہو، قضا ہوتی نہیں نماز. میرے والد کے نام تین پلاٹ تھے، ایک بیچ کر بیٹی کی شادی کی، کل کو جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے حصہ دیا جائے گا؟ جی وراثت تو تقسیم ہوگی. یہ بیچا انہوں نے والد کے وفات کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ نہیں زندہ ہے نا تو وراثت کہاں سے ہوئی، والد اپنی زندگی میں خرچہ کر رہے تو اس کا رائٹ ہے، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندہ بندے کی وراثت نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو بچا ہوگا وہ تقسیم ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. امام ترمذی کی حدیث کے حسن ہونے کی مذمت حمزہ بریلوی اور اجتہانی دونوں نے کی ہے، اپنی کتاب میں کی ہے، حوالہ بتا دیں. ہاں جی یہ تو فتاوی رضویہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے نا حمزہ بریلوی صاحب نے، وہ ان کو تو چھوڑ دیں، یہ تو خود حسن کو نہیں مانتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو اس سے بڑی پھکی دے دیتا ہوں، جامع ترمذی میں وہ حدیث جو ہے نا کہ فجر کی نماز میں بھی صحابی جو ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہ والی روایت ہمارے نزدیک تو کمزور ہے. اہل حدیث اس کو پیش کرتے ہیں حسن درجے کی بتا کے، لیکن جو حنفیوں کا اصول ہے ان کے نزدیک یہ روایت بالکل درست ہے، حنفیوں کے اصول کے اوپر. اور اس کو بھی امام ترمذی نے حسن کہا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام قرات کر رہے ہیں اور پیچھے لوگ قرات کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آبزرو کیا کہ تم میرے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہو، فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو. تو فجر کی نماز میں وہ پڑھ رہے تھے فاتحہ امام کے پیچھے، یہ روایت اہل حدیث پیش کرتے ہیں. تو وہاں پھر یہ کہتے ہیں نہیں امام ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیں، تو آپ بھی امام ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیں بھائی ابن مسعود والی روایت پہ. وہاں تو بیلنس بھی انہوں نے کیا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا قول بھی لکھ دیا ہے، پردادا استاد امام ترمذی کے، کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے ابن مسعود کی روایت کی بنیاد پہ وہ روایت ثابت ہی نہیں. میں سیدنا علی کے مناقب پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ شروع کیسے کروں؟ شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کام پہلے ہی ہوا ہوا ہے. آپ خصائص علی پڑھ لیں، امام نسائی کی کتاب، اور اس کی شرح جو ہے وہ ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھی ہے، ایک بریلوی عالم ہے، آج کل بریلویوں کے زیر عطاب ہیں. انہوں نے 194 جو احادیث ہیں خصائص علی کی، اس کی شرح لکھی ہے 1000 سے زیادہ صفحات کے اوپر. اس میں حضرت علی کے فضائل پہ دنیا میں کہیں کوئی حدیث موجود تھی نہ، وہ انہوں نے جمع کر دی ہے. لہذا آپ یہ کام نہ کریں، اس کی بجائے آپ لوگوں کو سیدنا علی کے فضائل بتائیں اور ان کتابوں کا تعارف کروائیں اور ان ویڈیوز کا جن میں یہ بیان ہوئے ہیں. محلے کے قاری صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھی، اب کیسے سمجھاؤں ان کو؟ ہیں یہ کون سے قاری صاحب ہے؟ شیعہ ہیں کوئی؟ ہیں خود وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں چھوڑ کے باندھ کے؟ تو اس سوال میں ان کی تو لواں، آپ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ دینے تو وہ کہتے ہیں نبی اسلام نے ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھی، کیوں کرتے ہیں جی ایسے؟ وہ نبی اسلام سے ہاتھ باندھ کے بھی نماز ثابت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. وائل بن حجر کہتے ہیں نبی اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں. زیرہ جو ہے وہ کونی سے لے کے یہاں تک ہے. یوں پوری زیرہ پہ رکھیں یہ بھی درست ہے, اگر کوئی ایسے بھی رکھ لیتا ہے یہ بھی درست ہے. سو نبی داؤد میں موجود ہے, نبی الاسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق کف اور ساعد پر رکھا. تو اس طرح بھی تینوں جگہ پہ آ جاتا ہے, یہ ذرا زیادہ بہتر طریقہ ہے. اگر کوئی ایسے بھی رکھنا چاہتا ہے, مولانا اسحاق صاحب اس کو پریفر کرتے تھے, شیخ زبیر صاحب اس کو پریفر کرتے تھے, دونوں کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. ہم اس طریقے کو پریفر کرتے ہیں, اس میں ذرا یہ کندھا بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور کندھے سے کندھا بھی مل جاتا ہے اور پاؤں سے پاؤں بھی مل جاتا ہے اور ہاتھ چھوڑنا بھی ثابت ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو عمیر سعدی نے نماز کا طریقہ پریکٹیکل کر کے بتایا اور بالکل آخر میں مسلمان ہوئے, اسی میں موجود ہے. آپ تو اینڈ پہ مسلمان ہونے والے اصحاب میں سے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ معلوم ہے. انہوں نے کہا میں پڑھتا ہوں, اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دینا. اینڈ پہ سب نے کہا کہ نبی اسلام ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. اس میں ہے کہ نبی اسلام جب نماز کا ارادہ کرتے, ابو داؤد 730 نمبر حدیث, تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. اب ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو اسی جگہ پر واپس آئے گی جہاں سے اس نے سٹارٹ لیا تھا. تو نماز کے سٹارٹ میں آپ ارسال الیدین کی حالت میں ہوتے ہیں, اور ابو عمیر سعدی کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے, اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ورنہ وہ کہتے کہ اس کے بعد نبی الاسلام دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھ لیتے, اس میں ذکر نہیں ہے. اس پوری حدیث میں ہاتھوں کا ذکر ہے, رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے, سجدے میں ہاتھ جو ہے کانوں کی سیدھ میں رکھتے, ہر جگہ ہاتھوں کا ذکر ہے. قیام میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں اس حدیث میں, اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے. اور یہ وہ روایت ہے جو شیعہ نے بھی نماز پیغمبر میں حسین الامینی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. تو ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں. اچھا, ایک ٹیچر کے لیے اسلام کہاں تک بچوں کو سزا دینے کی اجازت دیتا ہے؟ یار سزا بس آپ نے دینی ہے, کو مورل سزا دے, مارنے پیٹنے کی کوئی اجازت نہیں ہے جی آپ کو. وہ بس ماں باپ کا خاصا ہے, وہ بھی ایک خاص حد تک کہ ان کی ہڈی نہ ٹوٹے, جسم پہ نشان نہ پڑے, چہرے پہ نہیں مارنا. بخاری مسلم میں آیا. اور آج کل تو بالکل بچوں کو ہاتھ ہی نہ لگائیں جی, سیدھی سی بات ہے. بچوں کے سامنے اف تک نہ کہیں آپ, آج کل کے بچے تو وہ ہیں. تو ٹیچرز کو تو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بہتر یہ ہے کہ مورل سزا دیں, ان کے ماں باپ کو بلا کے ان کی شکایت لگائیں. کیا دو اولادوں کی کمائی میں فرق کرنا ٹھیک ہے؟ ظاہر فرق تو ہوگا, ایک زیادہ دیتا ہے ایک کم دیتا ہے, فرق تو کریں گے ماں باپ. کیا ماں باپ کم کمائی کرنے والی اولاد کو تانا دے سکتے ہیں؟ نہیں, دینا تو نہیں چاہیے لیکن دیں گے, وہ باز نہیں آئیں گے. ہاں آلے تھوڑا ویاہ ہوا پھر تو پتا لگے گا. ساری خوبیاں ماں باپ کی آپ کو شادی کے بعد پتا چلنی شروع ہوتی, اس سے پہلے تو بندہ کہتا ہے میرے باپ باپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. ہاں ہاں وہ پھر ویاہ تو بعد ایک ایک کر کے نا پتا لگتا ہے کہ یار وہ فلانا صحیح کہندا سی ادو. یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے, یہ اللہ نے ایک نیچرل رکھا ہے. ساس سسر کا معاملہ, سسر کو تو اتنا نہیں ہوتا, ساس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر پازیٹیولی لے کے چلنا ہے, اور علاج کوئی نہیں ہے. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو کھلانے پلانے والا بچہ ہے نا جی, وہ رف الیدین شروع کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو کھلانے پلانے والا نہیں ہے وہ غلطی بھی نہ کرے رف الیدین شروع کرنے کی, بالکل انہوں پڑھ کے رکھ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ جھوٹے خداؤں میں سے ایک ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ دنیا میں تین جھوٹے خدا ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے, باقی سب اس کی کرولریز ہیں. نمبر ون پاور, پاور کی وجہ سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, جیلوں میں ڈلواتے ہیں. اور دوسرا جھوٹا خدا ہے دولت, جس کی وجہ سے انسانیت ذلیل ہو رہی ہے. اور تیسرا جو اس ماڈرن دور میں اس بڑے لیول پہ عام ہو چکا ہے, فیم شہرت, کہ اس کے پیچھے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے, پاور بھی ہے, فیم نہیں ہے, لیکن بےچارے ذلت کاٹتے ہیں, جا کے فیتے کاٹتے ہیں کئی جگہوں پہ. پاور بھی ہے, دولت بھی ہے, لیکن مشہوری کوئی نہیں. مشہوری کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اور خدا کے ماننے والے بھی ان تین خداؤں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. ہے ایک خدا کے ماننے والے لیکن ان تین خداؤں میں سے کسی ایک کی پرستش وہ کر رہے ہیں. آپ کہیں گے پرستش کس طرح؟ قرآن میں ہے, افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو خواہش نفس کیا ہے؟ پاور. ذلیل ہو رہے ہیں. جو جیلوں کے اندر گیم ہے نا وہ بھی پاور کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں, اور جنہوں نے ان کو بھیجا ہے وہ بھی پاور کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. دولت, دولت کے پیچھے دیکھ لیں, آپ کے ملک کا ایک اتنا بڑا دولت مند بندہ اپنے ملک میں واپس نہیں آ سک رہا, ملک چھوڑ کے چلا گیا, دولت ہے واپس نہیں آ سک رہا. اور شہرت, شہرت کے پیچھے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. آپ کو اچھے خاصے یعنی شریف النفس لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, میں اسمارٹ فون یوز نہیں کرتا, تو مجھے لوگ کبھی کبھار کوئی دکھا دیں تو میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو یار یہ بندہ کتنا سوبر آدمی ہے, اس کی حرکتیں دیکھو. تو کس لیے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ لائکس بھی جو آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا مذاق ہی اڑایا ہوتا ہے, وہ جتنے لائکس ہیں اتنے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا ہوا ہے آپ کی حرکتوں کے اوپر. تو ان تین چیزوں سے بچ جائیں جی. اور چوتھا اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے. لیکن جن کو دولت کے فتنے سے اللہ تعالی بچا لے, پاور کے فتنے سے بچا لے, شہرت کے فتنے سے بچا لے, عورت کے فتنے سے بھی وہ بچ ہی جائیں گے. ظاہر ہے دو وقت کی روٹی جن کے لیے مسئلہ ہوگا تو ان کو ان فتنوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. انسان جو بھی دعا مانگے وہ پوری کیوں نہیں ہوتی؟ میں ایک دعا 15 سال سے مانگ رہا ہوں, پوری نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کافی مانگ لی, اب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. اگر تو یہ کوئی شادی والا چکر ہے تو ٹھیک ہے, پھر اوروں کا انتظار کریں. اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہ دیکھیں دعا کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے, یہ ایتھیسٹ بھی مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ جی اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے پھر دعا کیوں مانگی جاتی ہے. اور دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ دعا مانگنے کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی غمی میں اپنی طرف رجوع لانے کا کہا ہے. دیکھیں ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم نماز عیدین پڑھتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں نا, اور دعا کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ نماز ہے. گھر میں موت ہوتی ہے تو جنازہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. تو بیسیکلی مسلمان گاڈ اورینٹڈ ہے, اس کی زندگی خدا کے گرد گھومتی ہے, خدا سے کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوتا. یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے. دعا مانگتے ہیں آپ, یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے. ادعونی استجب لکم, میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کیا دوں گا؟ قرآن میں یہ آیا ہے یا احادیث میں یہ آیا ہے کہ جو مانگ رہے ہو وہی دوں گا؟ یہ کہیں نہیں آیا. کہا دوں گا, وہ جامع ترمذی میں مسند احمد میں آیا کہ کیا دوں گا, یا تو جو مانگا نبی اسلام نے کہا وہی مل جائے گا, یا اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی تکلیف دور کر دے گا, یا اس کا بہتر نعم البدل دے دے گا, دوسرا آپشن ہو گیا. تیسرا فرمایا قیامت کے دن کے لیے وہ دعا سنبھال دی جائے گی اور اس کے اگینسٹ تمہیں نیکیاں ملیں گی, دعا کبھی رد ہوگی نہیں. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے اگر دعا رد ہی نہیں ہوتی, نیکیوں کی شکل میں تو سٹور ہے. اچھا صحابہ کرام نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ نیکی ہی لبڑی ہیں پھر دعا کر کے کیا کرنا ہے, اسی ان کے دماغ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے کہ دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے ہر حال میں. تو نبی اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی کئی دعائیں ایسی ہی ہیں کہ اگر وہ قبول ہو جاتی تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا. جن کی قبول ہوئی ہوئی ہے ان کا بیڑا غرق ہوا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. لوگ دنیا میں ذلیل نہیں ہوتے. اور واسوری واسو صاحب نے ایک بات لکھی, جھوٹ یا سچ انہی کے متھے ماروں گا, لیکن اس میں مورل لیسن موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں داتا دربار پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا تھا. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ داتا صاحب سے مانگ رہا تھا. واسف بھی واسف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے تجھے دعا کی تھی وہ واپس لے لے, بس یہی دعا کیے جا رہا تھا اونچی آواز میں. کہتے ہیں میں نے اس کو بعد میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ 25 سال پہلے رو رو کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن ایسا ناہنجار نکلا ہے کہ گھر کا سارا سامان بیچ دیا, نشے میں مبتلا ہو گیا, زندگی اجیرن کر دی اس نے. دیکھیں لوگ بیٹوں کی خاطر کتنا ذلیل ہوتے ہیں. 3 بیٹیاں لیکن خوش نہیں ہیں, تینوں پڑھتی ہیں, شریف ہیں, ان کا مستقبل بھی اچھا ہو جاتا ہے, پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی. نیک اور صالح اولاد مانگنی چاہیے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. ہماری بیویوں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. تو نیک اولاد مانگے. میں نے تو دیکھا کہ بیٹیاں تو پڑھتی ہیں, بیٹیاں دعا کرواتی ہیں کہ اے ون گریڈ آ جائے, میرٹ بن جائے. بیٹے دعا کرواتے ہیں دعا کرو پاس ہو جائیے. ہاں یہی ہے. آج میڈیکل کالجز میں آپ دیکھ لیں, ہاسٹل خالی پڑے ہوئے ہیں. آدھے آدھے بنائے تھے لڑکوں لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے آدھے ہاسٹل خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بچیاں 75% ہیں, بچے 25% ہیں, اور یہ بھی کچھ عرصے کی ہے. تو یہ اور ریشو بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو بسا اوقات آپ کوئی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہ ہونا آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. میں نے 2002 میں عمرے کے دوران ایک نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں پڑھی, نہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے, اور مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ شریف میں ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے بریلویت میں موت دینا. لو سامو. اچھا میری دعا قبول ہوئی ہے. یہ دعا اس طرح قبول ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر نعمت بدل مجھے دے دیا, رد نہیں ہوئی. ہاں اس طریقے سے قبول نہیں ہوئی جس طریقے سے میں چاہ رہا تھا. دعا قبول ہو گئی لیکن اور شکل میں. لیکن آپ نے یہ بھی رسک نہیں لینا, آپ ڈائریکٹ کہیں کہ یا اللہ مجھے مسلم مارنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو یہی آپ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں نا. رزق میں صرف دولت نہیں آتی ہے, اچھی بیوی بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے, اچھا سٹیٹس بھی رزق ہے, اور عمر میں بھی برکت ہوگی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے یعنی اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرے. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. باپ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے تاکہ بھائیوں میں اختلاف پیدا نہ ہو. جی پھر بھی پیدا ہوگا. باپ کو مرنے تو دیں, دیکھیں کس طرح لڑتے ہیں آپس میں. یہ کام نہ کریں. باپ جو ہے نا انہیں ایجوکیٹ کرے کہ وراثت جو ہے وہ زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی, مرنے کے بعد اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے جو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں لکھا ہوا ہے. خود نہیں تقسیم کر سکتا, گفٹ دے سکتا ہے وہ بھی ایک تہائی مال تک, سارا نہیں گفٹ کر سکتا. اس پہ تفصیل میری ویڈیو ریکارڈ ہے. میت کو غسل سے پہلے پاکیزگی, زیر ناف بال اتارنا ضروری ہے. وضاحت کرتے کچھ بھی نہیں کرنا بھائی آپ نے میت کے ساتھ, جس حالت میں ہے وہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کے سپرد کریں. لوگ شیو کر دیتے ہیں, چند بال بڑے ہوتے ہیں. یار مجھے بتائیں اس کو شیو کر کے آپ نے کیا اس کا کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں مطلب. ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے, کنوارے فوت ہوتے ہیں شیو کرتے ہیں باقاعدہ. بعض پنجاب کے علاقوں میں تو یہ رسم ہے کہ اس کو مہندی لگائی جاتی ہے کہ جی شادی سے پہلے ہی مر گیا تو ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز اس کے اوپر پوری کریں گے. یہ کام بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ کام نہ کریں بھائی, میت کو آپ اللہ کے حوالے کریں. ہاں سونے کا دانت ہے تو اتار لیں کیونکہ قبر کھود کے کوئی نکال لے گا, باقی مصنوعی دانت ہیں ادھر ہی رہنے دیں, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسی حالت میں ویسی حالت میں اللہ کے سپرد کر دیں. مرنے والا 2 ہفتے سے بیمار ہو اور اسی حالت میں مر جائے, کوئی مسئلہ نہیں جی. اس حالت میں مرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جی. اس پہ غسل بھی فرض ہے تو کوئی نہیں ہے, غسل تو آپ نے دے دیا نا. اور ویسے بھی 40 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے صحیح مسلم میں زیر ناف بالوں کی, اور یہ بھی اس کے لیے ہے جو بندہ ٹھیک ہو. جو بیمار ہے اس سے تو پھر شریعت کے معاملات نرمی کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا اسلام میں استثناء لینا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو جنہوں نے دی ہے وہ بھی گناہگار ہوں گے. میں اس کے اوپر ڈسکشن پہلے کر چکا ہوں, ابھی ایک کوشچن آنسر سیشن کے اندر نادر بلوٹ صاحب کے ساتھ میرا ہوا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس امام میں سارے ننگے ہیں. وہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. آپ کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, انتہائی دیندار آدمی, لیکن سیاست میں آ کے ذلیل ہو گیا وہ بندہ, عارف علوی صاحب, دیندار آدمی, اپنے ہاسپٹل میں یہ تفہیم القرآن سے درس دیتے تھے, خود امامت کروانا سب کچھ. پی ٹی وی حملہ کیس آپ کو پتا ان کے اوپر بنا تھا, جتنا عرصہ یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں انہوں نے امیونٹی لے کے رکھی ہوئی ہے، بعد میں اس لیے تاریخیں بھگت رہے ہیں. تو یہ سب لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں، تو غلط ہے. ہمارا تو عقیدہ بالکل واضح، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا کسی نے امیونٹی لی نہیں لی، ہم تو وہی بات کریں گے جو بخاری مسلم میں لکھی ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے. شریعت بالکل واضح ہے، اور جن لوگوں کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو پتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو قرآن و سنت کا اچھا خاصا علم ہے، عربی بھی جانتے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تو حافظ قرآن ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے. لیکن دوسری طرف وہ علماء بھی کچھ سامنے آئے ہیں جو مانتے ہیں کہ استثناء غلط ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خاص حالات کے اندر اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے، جس طرح کہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب کے جو مدرسے کے ہیڈ ہیں، ان کے استاد عبد الرحیم صاحب، تو انہوں نے تو استثناء کے حق میں بات کر دی ہے، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن خاص حالات و واقعات کے اندر. تو یہی تو سب نے کیا ہوتا ہے، خاص حالات و واقعات کے اعتبار سے، اور سب نے ان چیزوں کو اویل کیا ہوتا ہے. بعض ڈکلیئر کر کے اویل کرتے ہیں، بعض بغیر ڈکلیئر کے، اور ابھی تک ان چیزوں کو اویل کر رہے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے کا بڑا خیال بھی رکھتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، تمام اشتہارات غیر اخلاقی نہیں، صرف چند ایسے ہیں. اگر ان پر میرا کوئی اختیار نہ ہو تو کیا ان کا گناہ مجھ پر ہوگا یا صرف کمپنی پر؟ اس لیول پہ تو بچنا مشکل ہے. اللہ سے امید ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. مثلا اب ایک شخص نے کریانے کی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہاں پہ اس نے ایک صابن کی ٹکیا رکھی ہے، اس پہ عورت کی تصویر ہے. اب وہ بےچارا اس عورت کی تصویر کو بیچنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، صابن کی ٹکیا کو بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ گرفت نہیں ہوگی. ہاں، صابن کی ٹکیا بنانے والا مجرم اللہ تعالی کے حضور ہوگا، اسے تو پتا ہے. میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں ذکر کیا، اچھی چیز جو ہے اس کو بائی نیم مینشن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان میں چند ٹاپ کی کمپنیز میں سے اس وقت جے ڈاٹ ہے، جنید جمشید صاحب کی، ان کے کسی اشتہار کے اندر کوئی عورت آپ کو نظر نہیں آتی. ڈمیز کے اوپر کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، تو یار وہ بھی تو کمائی کر رہے ہیں، کروڑوں میں کر رہے ہیں، ڈیلی کی ان کی سیل کروڑوں میں ہے. جوتیوں کا برانڈ ہے سٹائلو، ان کا بھی اشتہار آتا ہے، کبھی آپ کو کوئی عورت کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا، صرف پاؤں دکھاتے ہیں، چہرہ دکھا سکتے تھے وہ. شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں عورت کا چہرہ آ سکتا ہے جس نے شیو نہیں کرنی، تو سٹائلو والے لا سکتے تھے عورت کا چہرہ بھی، نہیں لے کے آئے، صرف پاؤں لے کے آتے ہیں. ان کی دکان پہ بھی آپ چلے جائیں، باہر انہوں نے بڑی سکرین لگائی ہوئی ہے، اس پہ بھی. اچھا، یہ چیز میں نے آبزرو کی. ایک دفعہ وائف کے ساتھ مجھے جانا پڑا، چھوٹی بچی کے لیے لینے تھے جوتے، تو وہ تو میں فارغ تھا، تو اچانک میں نے دیکھا ایک مولانا صاحب اتنی بڑی داڑھی والے وہ وہاں پہ تھے، اور ساتھ ان کے ٹی وی لگا ہوا، میری اچانک نظر پڑی، تو میں نے وہ اشتہار دیکھا، پاؤں نظر آ رہے ہیں. میں نے غور کیا، میں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے انٹینشنلی اس طرح کے اشتہار. پھر میں نے جب ڈسکشن کی تو مجھے اندازہ ہوا، تو اس طرح بھی تو لوگ کر رہے ہیں نا یار. فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان کا حکم دیا. حضرت بلال جو کہ کعبہ کی چھت پر چڑھے تھے، تو انہوں نے رخ کس طرف کیا؟ دیکھیں، اس روایت کے ساتھ چیزیں جوڑی ہیں کہ نبی اسلام کی طرف رخ کیا، کعبے کے اندر ہوں آپ یا کعبے کی چھت پہ ہو، تو جس طرف مرضی رخ کر لیں. قرآن میں لکھا ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف کرو، جس طرف اپنا رخ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. تو جب آپ کعبے کے اندر ہیں پھر آپ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کعبے کی چھت کے اوپر بھی کسی بھی طرف منہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کعبے کی اس والی باؤنڈری کے اندر آ گئے. ہاں، حتیم کے اندر سنت یہی ہے کہ کعبے کی طرف رخ کیا جائے، ادروائز حتیم میں بھی آپ کسی طرف رخ کر لیں، وہ کعبے کا حصہ ہے. میں پچھلے کئی ہفتے سے سفر میں ہوں، کل عشاء کے وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور صبح فجر میں مسا کے بعد جرابوں پر بھی مسا کیا، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ جی، مسافر تو صحیح. مسلم میں مولا علی نے بتایا نا، نبی الاسلام نے مسافر کو تین دن اور تین رات تک، ایک دفعہ جب آپ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں تو آپ مسا کر سکتے ہیں، مقیم ایک دن اور ایک رات. اور یہ سٹارٹ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جرابیں پہنی ہیں نا، تو عشاء کی نماز آپ نے وضو سے پڑھی ہے بغیر جرابوں کے، آپ کی پہلی نماز جو کاؤنٹ ہوگی نا جرابوں کے مسے والی وہ فجر کی ہوگی. اب آپ نے پانچ پوری کرنی ہے, یہ نہیں ہے کہ عشاء کی پہلی ہوگی, یہ ثانی ہے. اور 15 نمازیں ہیں مسافر کے لیے. میں ایک بیوی اور چار بیٹیوں کا باپ ہوں, بھائی نے دوسری شادی کی تو میری بیوی بھی مجھ پر شک کرتی ہے اور لڑتی ہے کہ کہیں میں دوسری شادی نہ کر لوں. بیوی کو کیسے سمجھاؤں؟ کوئی طریقہ نہیں بھائی. آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا تو بیوی کو یہی شک لگا رہے گا کہ تو میرے مرنے کا انتظار کر رہا ہے, تو نے تو کوئی کر لینی ہے. یہ بیویوں کے ساتھ شک رہتا ہے. اس میں مرد بھی ویسے قصوروار ہیں, وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن یہ جو انسیکیورٹی اٹیچ ہے نا عورتوں کے ساتھ, اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یا پھر اسی سے پوچھ لیں آپ کہ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں, کوئی عہد کر لیں اس کے ساتھ ہی, کوئی قسم والا معاملہ کر لیں. ویسے تو وہ قسم بھی بعد میں بھی توڑی جا سکتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بعض اوقات قسم اٹھا لیتا ہوں کسی معاملے میں. آپ کو جلال آیا کسی صحابی پہ, آپ نے کہا اللہ کی قسم میں مال غنیمت میں سے تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا. بعد میں حضور کو خیال آیا نہیں, پھر آپ نے قسم توڑی, کفارہ ادا کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں آیا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے لے کر دینا یا غلام آزاد کرنا. اور مسلم شریف میں آیا کہ اگر کوئی شخص منت توڑ دیتا ہے تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے. پھر آپ نے اسے مال دیا, پھر آپ نے فرمایا بسا اوقات میں بھی قسم کھا لیتا ہوں لیکن مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے میں زیادہ بہتری ہے, تو میں اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیتا ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے آپ قسم بھی کھا لیں کسی معاملے میں, کسی کے ساتھ عہد بھی کر لیں اور بعد میں آپ کو وہ توڑنا پڑے جینوئن ریزن کی وجہ سے, دھوکہ دینے کے لیے نہیں, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی آپ سلسلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, باقی اس کو گاڈ اورینٹڈ کریں. اس سے کہیں کہ اللہ کفیل ہے, میں نے دوسری شادی کر بھی لی تو تجھے کیا فرق پڑے گا, تیرا رزق جو تیری قسمت کا ہے وہ تجھے ملے گا. کیا قرآن کی ایپ سے ایڈز یا سبسکرپشن کی شکل میں پیسے کمانا جائز ہے؟ اگر اشتہار صحیح والے آ رہے ہیں تو جائز ہے, اگر نہیں آ رہے تو ناجائز ہے. یوٹیوب سے کمائی والی میری ویڈیو دیکھ لیں. ہم بہت سے علماء کرام کو سنتے ہیں اور بعد میں ہم دوست آپس میں بحث کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر پورا نہیں اترتے, اس کے بارے میں رہنمائی کریں. جی علمی شعبت ہے جی, یہ بھی ایک مزے کا کام ہے بحثیں کرنا, تو عمل بھی کیا کریں, خالی بحثیں نہ کیا کریں, آگے بھی ٹوریا کرو. ایسی دقیق بحثیں کریں گے قرآن و سنت کے مسائل کے اوپر, عمل کی باری آئے گی تو پیچھے. لیکن علم ایک اپنی جگہ دولت ہے, وہ چوری نہیں ہوتی, وہ آپ رکھیں, اس پہ عمل کریں. شب معراج اور شب معراج میں رات کو جاگنا, روزہ رکھنا. روزہ رکھنا تو 15 شعبان کا ثابت ہے, شب معراج کی وجہ سے نہیں, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں موجود ہے. سرر شعبان کا روزہ مڈ کا, نبی اسلام 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے کو, چاند کی 13, 14, 15 کو, ایام 20 کے روزے. باقی یہ راتوں کو جاگنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے. عشاء کی نماز میں بتروں میں دعائے قنوت بھول جائیں تو سیدہ صاحب کا کیا حکم ہے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وہ جان بوجھ کے دعائے قنوت چھوڑتے تھے اور سیدہ صاحب نہیں کرتے تھے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ دعائے قنوت سنت ہے, اس کے بغیر بھی وتر ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدہ صاحب بنے گا, تو دونوں معاملات درست ہیں, اس میں کوئی ایسی گرفت والا معاملہ نہیں ہے. موٹر سائیکل گاڑی پر جاتے ہوئے کوئی راستے میں لفٹ مانگے تو بغیر رکے نکل جانا کیسا ہے؟ کیا شرعی طور پہ درست ہے؟ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے جی, آج کل بالکل رسک نہ لیں. ہو سکتا ہے گن پوائنٹ پہ آپ کا موبائل بھی لے لے اسلامی بھائی اور گاڑی بھی ہتھیار لے, یہ بالکل رسک نہ لے, سوائے اس کے کہ آپ اس کو جانتے ہو, پھر آپ ضرور بٹھا لیں, ورنہ یہ والا کام نہ کریں. کیونکہ اب آپ کو پتا ہے ملک میں غربت کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے, تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر آپ مجھے کوئی فضیلت سنائیں گے تو پھر میں وہ فضیلت اس صورت میں ہوگی کہ جب حالت امن ہو. یہ پرفتن دور کے اندر بچنے میں بھائی عافیت ہے, کوئی کسی کو لفٹ دینے کی ضرورت نہیں. بالوں پر باریک مشین لگوانا آدھا سر مڈانے کے برابر ہے یا فرق ہے؟ اتنی باریک کہ وہ آلموسٹ شیو ہی نظر آ رہی ہے پھر تو غلط ہے ظاہر ہے. وہ تو قضا ہے, بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا کہ کچھ بال ریموو کر دیے جائیں کچھ باقی رکھے جائیں. باقی جو یہ کانوں کے پاس سے ہلکا کروا لیتے ہیں بالوں کو اوپر زیادہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو جو چیز نبی علیہ السلام نے منع کی ہے وہ شیو آف کرنے کی ہے. اگر آپ اتنا باریک پھیرتے ہیں جس طرح میں کبھی بال کٹواتا ہوں تو یہاں سے جو یعنی گردن کے جو پیچھے کے جو کچھ بال ہیں نیچے کے تو وہ آپ کو پتا ہے عموماً اس طرح سے صاف کرتے ہیں, تو میں اسے اس طرح نہیں ماننے دیتا. میں کہتا ہوں یار بلیڈ ڈالو گے پھر یہ بھی خرچہ علیحدہ علیحدہ سے, تو زیرو والی نا مشین لے آؤ وہ جو جس کے اندر بیٹری ڈلتی ہے سیل ڈلتے ہیں, ہاں وہ ٹریمر جو ہے باریک والا اس کے ذریعے کرو, کیونکہ ایک دن بعد اتنے ہی بال نکل آنے ہوتے ہیں. تو خام خواہ یہ بلیڈ والا رسک بندہ کیوں لے. آپ کو سننے کے بعد میرے عقائد کافی مضبوط ہوئے لیکن میرے والدین آپ کو نہیں سن پائے, اب انہیں کیسے مناؤں؟ آپ اپنے عمل سے منائیں بھائی. فی الحال ماں باپ کو نا آپ ابو ذر غفاری والا کلپ دکھائیں, ہاں تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں کی. انبیاء اکرام کے واقعات, سیدنا یونس علیہ السلام, ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی میں نے آدھے گھنٹے میں سنائی ہے اور اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن کی ہے, ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر آپ دیکھ لیں. یہ سنائیں وہ سن لیں گے پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ دین کی طرف آ جائیں گے. پچھلے دنوں میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. گھر والوں سے کافی بحث ہوئی لیکن گھر والے زبردستی تیسرا چوتھا اور چالیسواں کروانا چاہتے ہیں اور کروا دیا ہوگا ظاہر, اور ضد کرتے ہیں. میں ان سب کے خلاف ہوں, رہنمائی کرتے ہیں. رہنمائی یہ ہے کہ بھائی جن کے پاس اختیار ہے وہی کر رہے ہیں وہی وبال بھگتیں گے, اگر آپ کے پاس اختیار ہے پھر آپ بالکل نہ کریں. مرد پر لوہا پہننا حرام ہے لیکن سٹیل کی گھڑی پہن سکتے ہیں. جی وہ گھڑی آپ پہن رہے ہیں نا, جب اس کے ساتھ چیز جڑ گئی تو اس کا حکم بدل جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. صرف اگر آپ سٹیل کا کڑا پہنتے ہیں تو وہ غلط ہوگا, اگر گھڑی کے طور پہ پہن رہے ہیں. میں تو وہ بھی نہیں پہنتا, میں پلاسٹک استعمال کرتا ہوں. علماء بار الفتوا دیتے تھے, اعلی حضرت تو نہیں تھے قائل لیکن بعد کے لوگوں نے فتوا دیا کہ جائز ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے وہ گھڑی ہے, زیورات کے ساتھ اس کی مشابہت والا معاملہ نہیں بنتا. میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا ہوں جہاں ایپلیکیشن بڑھانے کے لیے 18+ ایوارڈ دکھائے جاتے ہیں, کیا اس کی کمائی ہمارے لیے جائز ہے. 18+ ایڈز دکھائے جاتے ہیں, مطلب ایڈز کے لیے میرا وہی موقف ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. میں نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مکمل 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا, اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں, خاص طور پر فجر کی نماز. آپ مسجد میں سویا کریں جی, ہاں فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھل جائے گی خود, نمازی آپ کو آ کے نا ٹھڈے مار کے اٹھائیں گے انشاءاللہ. یہ پریکٹیکل آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, کچھ عرصہ روٹین بنائے اس چیز کی. تو یا پھر آپ کی جیل یاترا ہونا پھر آپ کو خدا یاد آئے گا, صحیح بات ہے. جیل میں جا کے آپ کو سب سے بڑا احساس یہ ہوتا ہے جب آپ جیل کے کھڈے پہ لیٹے ہوتے ہیں نا, اسے کھڈا کہتے ہیں, ویسے اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے کھڈا, لیکن وہ کھڈا نہیں ہوتا, وہ 5 انچ کا ایلیویٹڈ پورشن ہوتا ہے جس طرح میٹرس ہوتا ہے نا, لیکن وہ میٹرس فوم کا نہیں ہوتا, وہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس پہ آپ کو ایک دری بچھانے کے لیے ملتی ہے. اس پہ جب آپ لیٹتے ہیں نا اور سلاخیں بند ہوتی ہیں اور آپ اکیلے ہوتے ہیں اس میں, پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ قبر میں بھی آپ نے اکیلے ہونا ہے, اور وہاں آپ کو کسی نے کھانا بھی نہیں پوچھنا, الٹا استغفر اللہ اگر عذاب میں مبتلا ہوئے تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, پھر آپ کو اللہ یاد آتا ہے, حقیقت بات ہے. تو اگر خوف خدا کسی میں ہے, اس کو یہ یقین ہے اس نے مرنا ہے, تو یہ نمازیں چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر خدا کا خوف ہے اور آخرت کی جواب دہی کا عقیدہ ہے, ادروائز پھر کوئی حل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی, تو اس سے پہلے ان کے والدین فات پا چکے تھے, تو ماں کے عقائد کیا تھے؟ وہ تو ماں باپ کے عقائد کیا تھے؟ اہل فطرت تھے. 98 مسئلہ میرا اس کے اوپر ریکارڈ ہے, قرآن میں واضح ہے, وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی کو مبعوث نہ کریں. تو اہل عرب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, ہم نے آپ کو ان میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے آبا اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی آیا نہیں تھا. حضرت ابراہیم بہت پہلے آئے ہوئے تھے اور ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں جو بھی وہاں پہ کانسیپٹ موجود تھا گیون سرکمسٹانسز کے اندر وہ اہل فطرت ہیں. اور اہل فطرت کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں خیر کا معاملہ ہے. حرمین شریفین میں دوران نماز کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کیا گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں جی, بالکل حرام ہے. یہ پبلک میں ویسے مشہور ہے, نہیں گزرنا آپ نے, ضرورت ہی نہیں گزرنے کی. آپ راستے بنے ہوئے ان سے گزرے. میں کئی دفعہ گیا ہوں, کبھی کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزرا. ایون طواف کعبہ کے دوران بھی جو مطاف کے اندر نوافل پڑھنے پڑتے ہیں وہ نمازی کا کام ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ پڑھے کہ اس کے آگے سے کوئی نہ گزرے. ویسے طواف میں جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں نمازی کے آگے سے تو وہ ایک عبادت میں مشغول ہے نا, تو وہاں پہ نمازی قصور بار ہے اگر بغیر سترے کے نماز پڑھتا ہے. کام ہے کہ سترا بنائے آپ سامنے. میں بیٹھتا تھا, میرے پیچھے وائف دو نفل پڑھ لیتی تھی, اس کے بعد وہ بیٹھ جاتی تھی, میں دو نفل پڑھ لیتا تھا, میں نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا. تو یہ جو مشہور ہے نا کہ کعبے میں آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں, بھائی حرام ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں, نبی الاسلام نے وعیدیں فرمائی ہیں. مسلم میں تو ہے کہ 40 سال تک انتظار کرے, ابن ماجہ میں 40 سال کا ذکر ہے, مسلم شریف میں 40 تک انتظار کرتا اگر اس کا عذاب جانتا. وہ 40 منٹ بھی نہیں لگنے, شاید 40 سیکنڈ کے بعد وہ سلام پھیر دے. زیادہ 5 منٹ کی نماز ہوگی تو انتظار کریں آپ. ہماری مسجد میں ہر جمعرات کو درود شریف پڑھا جاتا ہے جس کے بعد لنگر شریف بھی تقسیم کیا جاتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ اس طرح کی اجتماعی عبادتیں کوئی قائم کرنا وہ درس قرآن کی حد تک تو درست ہے, باقی یہ جو ذکر کی محافل اس طرح کی کرتے ہیں اور بخاری مسلم سے پلی لیتے ہیں یا درود شریف کی محافل کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں. آپ ویسے درود شریف پڑھیں, درود شریف سے تو افضل کوئی نفلی عبادت ہو ہی نہیں سکتی, ضرور پڑھیں, لیکن اجتماعی جب معاملہ کریں گے تو وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرے گا. میرا ایک دوست ہے, اس کے گھر والے اور مسجد والے امام رفع الیدین نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. اس کی حوصلہ افزائی کے لیے چند الفاظ کہتے ہیں. میرے کہنے سے حوصلہ افزائی ہو جائے گی بھائی؟ آج ہی جناب آپ کے امام صاحب کو سعودی عرب کا ویزا ملے نا اور شرط یہ رکھی جائے کہ رفع الیدین کرنا پڑے گا, اوکے گا ہاں یہ بھی ثابت ہے. جو رفع الیدین بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا نا, سعودیہ کے ویزے سے ثابت ہو جائے گا. تو آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے میں اتنا ہی عرض کر سکتا تھا. باقی غوث پاک کی نماز کا طریقہ انہیں بتا دیں. ایک پراپرٹی خریدی گئی جس پر فیکٹری بنانے کی نیت تھی جو کہ نہ بن سکی, البتہ اس پراپرٹی کو بیچ کر کاروبار کو توسیع دی, اس پراپرٹی کاروبار پر زکات کا کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے اب وہ آپ کے اس کا حصہ بن چکا ہے نا, تو آپ کی جو کاروبار کے اندر رقم لگی ہوئی ہے آپ کی اپنی اکویٹی ڈیٹ کو نکال کے اس کے اوپر آپ نے سالانہ زکات نکالنی ہے. ہاں کاروبار میں جو سامان استعمال ہوتا ہے اس پہ زکات نہیں ہے. مثلا اگر کسی نے میڈیکل سٹور کھولا ہوا ہے تو ادویات پہ جو مال لگایا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہے, دکان کے اوپر زکات نہیں ہے. یا وہ ادویات ڈلیور کرنے کے لیے جو کیری ڈبہ استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے کیونکہ وہ استعمال ہو رہا ہے. جو مال تجارت ہے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی زکات ہوگی. آج کے دور میں جہاد کیسے کیا جائے اور جہاد بن نفس سے کیا مراد ہے؟ جہاد بن نفس تو ہر وقت کرنا پڑتا ہے. جہاد بن نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے اگینسٹ اللہ کا حکم ماننا ہے, یہ ہے جہاد بن نفس. یعنی فجر کے وقت نیند چھوڑ کر اٹھنا, سردیوں میں گرم بسترا چھوڑ کر اور گرمیوں میں روزے رکھنا, جہاد بن نفس ہے. باقی جو یہ جہاد آپ یہ کہہ رہے ہیں قتال والا, تو وہ بھائی اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جب سے نیشن سٹیٹس بنی ہیں فوجیں بن چکی ہیں, آپ کا کام صرف ٹیکس دینا ہے, فوجوں کا کام ہے لڑنا. باقی تو آپ بیلچے کے اوپر جا کے گولیاں ہی روکیں گے, کوئی نہیں گیا ادھر سے, دیکھ لیں آپ, ادھر ہی بندوں کو مارتے رہے. آج تک میں نے تو نہیں کوئی بندہ دیکھا جو وہاں پہ گیا ہو, نہ یہ وہاں جا کے کچھ کر سکتے ہیں بغیر ٹریننگ کے. ترمذی کی حدیث جس میں مولا علی اور سیدہ خدیجہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا, لیکن اس کی صحت یہ کہ صحت لکھا ہوا ہے, باقی تمام کتابوں میں اس کی سند ضعیف ہے. حضرت بکر کے حق میں مضبوط روایات موجود ہیں. آپ روایت دیکھتے ہیں نا, کون سی جی روایت موجود ہے جس میں حضرت بکر نے کہا ہو کہ وہ پہلے شخص ہیں جو اسلام لے کر آئے. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں باقاعدہ ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے, پہلا مسلم کون, میں نے یہ بتایا. اور یہ صرف ترمذی میں روایت نہیں بھائی, یہ روایت جو ہے وہ سن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, خصائص علی والے چیپٹر میں کئی روایتیں موجود ہیں. نماز کے بعد جب امام سلام کا ورد اور اجتماعی دعا کرے تو کیا کریں, علیحدگی میں اپنے سنت اذکار, یہ علیحدگی میں نہ کریں, یہی تو پھوٹ ڈالتے ہیں نا, وہیں بیٹھے بیٹھے کریں. اٹھ کے جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو منہ وٹ چڑھے گا. امت کی جمعیت کی خاطر شامل ہو جائیں, جی شامل ہو جائیں آپ, کبھی کبھار اجتماعی دعا بھی آپ کر لیں, اور کبھی کبھار وہیں پہ بیٹھے ہوئے آپ سنت اذکار کریں, وہ بھی دعائیں. اللہ پاک نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے, بیٹی عطا کی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے. جی آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے اسپیشل دعا کریں. اس کا نام یہ کیا لکھا ہوا جی, فاطمہ تو ہے, اس سے پہلے کیا لکھا ہوا, یہ کیا مطلب ہے جی اس کا, عمل عمل کا کیا مطلب ہے جی. اچھا کدھر بھائی عمل کا, ہاں جی کیا مطلب بتایا تھا آپ نے عمل کا, خوشبو چیک کر لیجئے گا. ویسے میرا دوست نماز بہت جلدی میں تیز رفتاری سے ادا کرتا ہے اور وہ آپ کو بہت مانتا ہے, فالوور ہے, اسٹوڈنٹ لکھے. ہم اس کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ نماز سکون سے ادا کرے, تو میں نے تو بتایا ہوا ہے کہ تیزی سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو نماز کا چور ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جو رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا قومہ اور جلسہ, آپ نے فرمایا بدترین چور ہے جو نماز کا چور ہے. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے, حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا جو اسی طریقے سے تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے پہ نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو محمد کے طریقے پہ نہیں مرے گا, اس طریقے پر جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا. علی بھائی جاوید احمد غامدی بخاری کو تاریخ کی کتاب کہتے ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے, غامدی صاحب کو جواب دینے کے لیے آپ علمی بات کریں کہ قرآن بھی تاریخ کی کتاب ہے, قرآن بھی تو تاریخ ہی بیان کرتی ہے نا, اگلی قوموں کی تاریخ نہیں ہے اس میں, تو اس اعتبار سے قرآن بھی تاریخ کی کتاب ہے, لیکن کتاب ہدایت ہے. احادیث میں نبی اسلام کی تاریخ بیان ہوئی ہے, تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اگر اسے کوئی اور طرف وہ لے کے جاتے ہیں تو آپ اس طرف نہ جائیں, ہاں وہاں پہ ہمیں ان سے کئی چیزوں پہ اختلاف بھی ہے. تو تاریخ کی کتاب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ تاریخ اتھینٹک ہونی چاہیے. قرآن میں انبیاء کی تاریخ ہی تو بیان ہوئی ہے اور اس سے مورل لیسن دیے گئے. آج کی نوجوان نسل موبائل کے ذریعے آپ کو سن کر ہدایت پر آگے, مگر وہ افراد جو ان موبائل سے دور ہیں وہ کیا کریں؟ ایک کیڑے نے جی, ذرا منو بھی دسو ایڈے پولے کیڑے نے, میرے کو موبائل کوئی نہیں ہے او والا, ہم نے تو دیکھا سب کے پاس ہے, جو دور ہیں ان تک آپ پہنچا دیں جو افریقہ کے جنگلوں میں ہیں. ہاں ادھر تو ساروں کے پاس موبائل ہیں, تین تین چار چار سمیں ڈالی ہوئی ہیں یار. ہاں آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان تک بات پہنچائیں. اسی لیے تو ہم ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں نا یار, پروگرام جا رہے ہیں نا. آخری پرچی, میرے والدین آپ کو سننے سے روکتے ہیں مگر میں ان کی نہیں مانتا, تو کیا میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ تو بھئی آپ نے اتنا سن لیا میرا خیال کافی ہے, ہاں ابھی آپ اس پہ عمل کریں. ان کو کہ میں سن نہیں رہا, میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے, اب میں نے پوری زندگی اسی پہ عمل کرنا ہے جو علی بھائی نے قرآن و سنت سے ہمیں بتایا ہے, اس سے تو میں نے کوئی نہیں ہٹنا. یا بات کریں تو کہیں گے پھر سن سانو کے فائدہ, وہ سننے سے نہیں روکنا چاہتے, وہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں دین پہ عمل کرنے سے. آپ سنتے رہیں عمل نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, مولوی سارے سنتے نہیں میرے کلپ عمل کوئی نہیں کر رہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سنتے ہیں تو تبھی جواب ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں نا. ابھی یہ وہ پنڈی کے اس نے ایک جواب ریکارڈ کروایا ہے میرا, اور وہ اکیلا کھڑے ہو کے اس نے کروایا ہے, پبلک کوئی نہیں ہے سامنے, پبلک کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, تصویریں لگائی ہوئی ہیں. کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں نا یار میرا جواب اکیلے بیٹھ کے ریکارڈ کرواتے ہو, تو جمعے کے خطبے میں جب وہ ویسے جمعے کے خطبے میں بولتے ہیں نا تو کیمرہ پیچھے مارا جاتا ہے, ریئل ٹائم بندے آپ کو سنتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کھڑا وہیں پہ ہوا ہے لیکن سامنے پبلک کوئی نہیں تھی, اکیلا تھا تو یو کر کے دیکھ رہا ہے اور بندے سامنے کوئی نہیں ہے, اس کے لیے آپ ذرا نا اس کی ویڈیو کو روک کے نا اس کی اینک جو ہے نا اس میں عکس دیکھیں سامنے کا, تو آپ کو پتا چل جائے گا سامنے بندہ کوئی نہیں ہے. لو سامو کتنے جانا ہے دماغ. اور تصویریں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. یار کیا مسئلہ ہے، کمرے میں بیٹھ کے بنا لے یار، کیوں بتانا چاہتا ہے؟ لوگ سن رہے ہیں، لوگ سنتے ہیں ان کو جمعے کے خطبوں میں، اس لیے کہ جمعہ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے. میں چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ جو آپ نے علماء کو سامنے بٹھا کے 25,000 کا وظیفہ لگایا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ پیسے حلال کروانے ہیں آپ نے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے حلال کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو لکھی لکھائی تقریر دیں، کیونکہ یہ تو جھوٹی سٹوریاں سناتے ہیں جمعے کے خطبوں میں. لکھا لکھایا خطبہ ہے جس طرح سعودیہ میں آتا ہے مثلا، اب یہ رجب کا مہینہ ہے ٹھیک ہے، چاروں جمعے آپ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھائیں، یہ 3 گھنٹے کی میری تقریر ہے، چاروں جمعے پار ہو جائیں گے. ٹاپک وائز آیات لکھیں، احادیث لکھیں، وہ پڑھ کے سنائیں بجائے کہانیاں سنانے کے. اگر آپ کو مسئلہ ہے کنٹروورشل چیزوں کا، وہ نہ کریں، آپ فضائل کے اوپر بات کر لیں، لیکن لکھی لکھائی ان کو تقریر دیں، تب پیسے حلال ہوں گے. ادروائز یہ لے کے کھا رہے ہیں ہمارے ٹیکسز کا، ظاہر ہے چیف منسٹر نے اپنی جیب سے نہیں دیا ان کو، ہمارے ٹیکسز کی کمائی ہے. ہمارے ٹیکسز سے اگر یہ کھائیں گے تو بھائی دین صحیح بتائیں گے. تو ان کو لکھی لکھائی تقریر دیں آپ، یہ اگلا سٹیپ آپ نے کرنا ہے. اور میرے پاس ذرائع سے خبر ہے کہ اگلا سٹیپ یہی ہونا ہے، اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ ہے، انہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ بات اس طرف جانی ہے کہ ملیشیا اور سعودیہ کی طرح یہ مساجد جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے انڈر آ جانی ہے. تو لکھی لکھائی ان کو تقریریں دیں. یہ مجبوراً ہمیں کیوں تقریریں سناتے ہیں؟ جمعہ ہوتا ہے 1:30 بجے، لوگ آتے ہیں 1:25 پہ، جب مسجد بھرنی شروع ہوتی ہے مولوی جو ہے وہ اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ 2 پہ لے جاتا ہے، زبردستی ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے آپ کو. کسی کی جرت نہیں کھڑے ہو کے بولے کہ حضرت 1:30 بجے جمعہ کھڑا کریں آپ جو لکھا ہوا ہے. ان کی تقریر سننے کا کوئی روادار نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا. تو تقریر لکھی لکھائی آئے، اور ان کو جو تبلیغ کرنے کا شوق ہے نا تو جمعے کے علاوہ کوئی دن رکھ لیں، مثلا سوموار والے دن زور کے بعد درس قرآن رکھ لیں. تو انہوں ہی پتا ہے کہ بندے نے بھی نہیں بیٹھنا، جمعہ تو مجبوری ہے لوگوں کی پڑھنا، یہ سمجھتے ہیں لوگ انہیں سننے آتے ہیں، وہ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، سننے ادھر آتے ہیں. میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے آنے سے پہلے اتنی دنیا یہاں پہ بیٹھی ہے، حالانکہ انہوں نے نماز زور بھی میرے ساتھ نہیں پڑھنی، اتوار کا دن ہے، جمعہ بھی نہیں ہے، یہ تقریر سننے ہیں. اس طرح کی تقریریں ان کو اجازت دیں کہ جی آپ کھلی کریں. دیکھیں جی میں حکومت کا مسئلہ ہی حل کر رہا ہوں، ان کو اجازت دیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ تقریر کریں، لیکن جمعے کی نہ ہو، جمعے کے علاوہ کوئی مسجد میں پروگرام رکھیں اس میں آپ بے شک تقریر کریں، لیکن جمعے کی نماز کے ساتھ اسے نہ جوڑیں. اور جمعے کے علاوہ بھی کسی نماز کے ساتھ آپ نے نہیں جوڑنا، ہم نے نماز سے جوڑا ہوا. صبح 7 بجے انٹرنس ہوتی ہے، 1:30 بجے، 2 بجے، حد 2:30 بجے تک دعا ہو جاتی ہے. آ چکے 10:20 پہ شروع ہوا، 10:25 پہ، تو میں نے اس کو تھوڑا آگے کیا، ابھی 2:25 نہیں ہوئے، 10 منٹ سے پہلے ہی میں انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کر دوں گا. زور کی نماز بھی آپ لوگ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اکیڈمی ہے، یہاں پہ کرائے کی جگہ ہے، یہاں پہ نماز کا بندوبست ہم نے نہیں کیا ہوتا، نماز ہم بھی مسجد میں ہی پڑھتے ہیں. اور یہ صرف ایک ہی دن کھلتی ہے، پھر بند ہو جاتی ہے، اگلی اتوار کو کھلے گی. تو ان کو یہ پابند کریں کہ تقریر جمعے کی لکھی لکھائی، اور اگر ان کو شوق ہے تبلیغ کرنے کا تو تبلیغ کریں نماز سے الگ، پھر میں دیکھتا ہوں کون آ کے ان کے ارشادات عالیہ سنتا ہے. کسی بھی نہیں بڑھنا مسجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہاری باتوں کے روادار نہیں رہے. لوگ تو یقین کریں، لوگ تو اب دین بھی موبائل کے ذریعے سیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے وہ موبائل کے اوپر سرچ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کس فرقے کی کیا رائے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو جو ہے امید ہے سی ایم صاحبہ تک پہنچ جائے گی، اور پی ایم صاحب تک بھی پہنچ جائے گی. اور پی ایم صاحب کو تو میں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے، وہ پیام پاکستان میں آپ نے وہ تقریر داخل کرنی ہے جو آپ نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اور مولویوں کے سامنے بٹھا کے کی ہے، کہ تمام مسجدوں میں نمازیں پڑھنی چاہیے، ایک دوسرے کے بیچ نمازیں پڑھنا صحیح ہے. ہاں اے وچ پواؤ، وہ مولوی تو خلاف ہے اس چیز کے، وہ تو نہیں مانتے اس چیز کو. لے جی آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا، ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو ممبر پہ آنے سے پہلے مجھے ملی ہو اور میں نے اس کو کور نہ کیا ہو. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرہ.